Book 2 65 65 Neiginys 2 Neiginys 2 Ar žiedas brangus? Ar žiedas brangus? Ne, jis kainuoja tik 100 eurų. Ne, jis kainuoja tik 100 eurų. Bet aš turiu tik 50. Bet aš turiu tik 50. Ar tu jau baigėjai? Ar tu jau pasiruošęs? Ar tu jau baigėjai? Ar tu jau pasiruošęs? Ne, dar ne. Ne, dar ne. Bet greit baigsiu. Bet greit būsiu pasiruošęs. Bet greit baigsiu. Bet greit būsiu pasiruošęs. Ar dar norėtum sriubos? Ar dar norėtum sriubos? Ne, aš jau nebenoriu. Ne, aš jau nebenoriu. Bet dar porcija ledų. Bet dar porcija ledų. Ar jau seniai čia gyveni? Ar jau seniai čia gyveni? Ne, tik mėnuo. Ne, tik mėnuo. Bet jau pažįstu daug žmonių. Bet jau pažįstu daug žmonių. Ar rytoj važiuosi namo? Ar rytoj važiuosi namo? Ne, tik savaitgalį. Ne, tik savaitgalį. Bet aš jau sekmadienį sugrįšiu. Bet aš jau sekmadienį sugrįšiu. Ar tavo duktė jau suaugusi? Ar tavo duktė jau suaugusi? Ne, jai dar tik 17. Ne, jai dar tik 17. Bet ji jau turi draugą. Bet ji jau turi draugą. Prašome paspausti www.bukdu.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųstumėte naujausią versiją.